leczniczki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 kwietnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedstawił plan zmniejszenia ograniczeń. Za chwilę o szczegóły powinniśmy zapytać naszego reportera. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożono ponad 1 000 000 wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. W tym serwisie także zachęta do korzystania z zajęć do zdalnej nauki historii dostępnych na portalu Polskiego Radia. Jest plan zmniejszenia ograniczeń, które wprowadzono w związku z epidemią koronawirusa. Szczegóły przedstawiają na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do tej kwestii wrócimy w serwisie za godzinę. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad 1 000 000 wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, informuje prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Jak podkreśla, zainteresowanie pomocą jest ogromne i wypłacono już pierwsze świadczenia postojowe. 15 kwietnia zostało wypłaconych 86 tysięcy świadczeń postojowych na kwotę 172 miliony złotych. Kolejna wypłata świadczeń postojowych będzie realizowana od 20 kwietnia przez cały tydzień. Gertruda Uścińska przypomina, że wnioski do ZUS-u można składać elektronicznie za pomocą platformy usług elektronicznych lub drogą papierową. A my teraz wracamy do kancelarii premiera, bo mamy już połączenie z Tomaszem Zielenkiewiczem. Tomaszu, powiedz, od kiedy będzie można wchodzić do parków i czy jest plan przywrócenia pracy niektórych sklepów? Premier mówił na początku konferencji, że ograniczenia wprowadzone w Polsce spowodowały, że liczba zakażeń jest mniejsza niż w wielu europejskich krajach. Zaznaczał, że udało się w tym okresie zapanować nad bardzo gwałtownymi przyrostami, jakie widzieliśmy we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech. Teraz jednak pora na w miarę normalne funkcjonowanie i powrót do niego. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Po pierwsze, otwarcie lasów i parków. Przy czym nie traktujmy tego jako zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść. To raczej ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi i tak do tego podchodzimy. Od 20 kwietnia wprowadzone zostaną też nowe zasady działania handlu i usług. W sklepach do 100 metrów kwadratowych będą mogły przebywać 4 osoby na stanowisko kasowe, a w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych jedna osoba na powierzchni 15 metrów kwadratowych. Premier dodał, że polskie społeczeństwo dobrze reaguje na te obostrzenia, dlatego można z nich powoli rezygnować. Mówił Tomasz Zielenkiewicz. Ministerstwo Edukacji zachęca uczniów i nauczycieli do korzystania z zasobów Polskiego Radia przy zdalnej nauce historii. E-lekcje można znaleźć na portalu Polskie24 w zakładce Historia. Autor projektu Bartłomiej Makowski podkreśla, że bogata oferta materiałów historycznych portalu to narzędzie, które w przyjazny sposób dla młodzieży pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata. O bitwie o Anglię lepiej posłuchać od kogoś, kto latał na brytyjskim niebie, niż poczytać o niej w podręczniku historii. Ale proponujemy też ciekawy zbiór infografik i filmów. Z myślą o uczniach niedosłyszących udostępniamy część archiwalnych dźwięków w postaci filmów z transkrypcją. Przede wszystkim jednak zachęcamy do odwiedzania naszych serwisów specjalnych, które są gotowymi, multimedialnymi i interaktywnymi lekcjami. Bardzo cieszy nas pozytywny odbiór ze strony nauczycieli na portalach społecznych. Lekcje obejmują 7 cykli historycznych. Opublikowane materiały opierają się na nagraniach Polskiego Radia zgromadzonych w jego bogatej 95-letniej historii. Materiały edukacyjne zostały wzbogacone przez artykuły, infografiki, a także materiały interaktywne. Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji, wybór materiałów i linków opiera się na podstawie programowej i zaleceniach dla poziomu podstawowego i rozszerzonego dla liceów oraz techników. 9 maja na Placu Czerwonym w Moskwie nie będzie Parady Zwycięstwa. Prezydent Rosji przesunął na nieokreślony termin uroczystości związane z 75. rocznicą zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Władimir Putin zapowiedział, że odbędą się one w tym roku, gdy tylko pozwolą na to warunki sanitarne. Rosyjscy kombatanci w liście do Władimira Putina tłumaczą, że zorganizowanie 9 maja defilady na Placu Czerwonym będzie niebezpieczne ze względu na trudną sytuację epidemiczną. Ich ocenie lepiej przenieść uroczystości na taki termin, w którym defilada nie będzie zagrożeniem, ale świętem pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich jego uczestników. Według agencji RBK Kreml rozważa zorganizowanie Parady Zwycięstwa bez udziału widzów lub przełoży ją na inny termin. Niewykluczone, że na 24 czerwca, ponieważ tego dnia 75 lat temu odbyła się na Placu Czerwonym pierwsza po zakończeniu wojny defilada wojskowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. O takich pomysłach trzeba mówić. Chelsea Londyn, piłkarski klub z Premier League, zawiadywany przez rosyjskiego, pewnie niezbyt uczciwego oligarchę Romana Abramowicza, postanowił sfinansować prawie 80 tysięcy posiłków dla szpitali i domów opieki zajmujących się osobami starszymi i poważnie chorymi. Brawo. LeBron James, legenda koszykarskiej ligi NBA, trzykrotne zwycięzca tych rozgrywek i być może najbardziej rozpoznawalny z czynnych graczy najlepszej ligi świata, jak się okazuje, wbrew obiegowym opiniom, że w Stanach piłka obchodzi niewielu, interesuje się tą dyscypliną, przepada za graczami Liverpoolu, zachwyca się Cristiano Ronaldo i Leo Messim, w pierwszej kolejności wymieniając Portugalczyka, docenia też Zlatana Ibrahimowicza, nazywając go szalonym typem. Zostajemy za oceanem. Czas lockdownu sprzyja takim nastrojom. Corey Gauff, wschodząca ledwie 16-letnia gwiazda kobiecego tenisa, informuje o problemach mentalnych. Po prostu poczułam w pewnym momencie, że to, co kocham, nie sprawia mi przyjemności. Zrozumiałam, że muszę grać dla siebie, a nie dla innych ludzi. Przez mniej więcej rok byłam naprawdę przygnębiona. To był dla mnie jak na razie najtrudniejszy czas. Wyżaliła się w felietonie dla portalu Behind the Racket. Żali się też Jan Tomaszewski. Swego czasu wybitny bramkarz, teraz być może najbardziej kontrowersyjna postać w polskim futbolu. Domaga się natychmiastowej dymisji Jerzego Brzęczka, który przecież bez większych problemów poprowadził kadrę do awansu na przełożone Mistrzostwa Europy. Jestem za tym, że Brzęczka nie powinno być już w kadrze, nie panował nad sytuacją, nie mamy stylu gry, nie wiadomo jakim gramy ustawieniem. Nie ma euro w tym roku, kończy mu się kontrakt, więc do widzenia. Stwierdził w wywiadzie dla portalu sportowefakty.pl. Wiele osób twierdzi z kolei, że skoki narciarskie latem to absurd z wielu względów, choćby takiego, jak muszą się czuć zawodnicy w kombinezonach na suwak w upale. W każdym razie organizatorzy, ci nasi, nie chcą rezygnować z letniego Grand Prix. Inauguracja sezonu zaplanowana na lipiec w Wiśle ma być przesunięta na przełom sierpnia i września. Gdyby się udało doprowadzić do finalizacji zawodów, tłumu rodaków z trąbami pod skocznią spodziewać się nie należy. Jak najbardziej warto czekać na kolejny sport w Trójce, ten kilka minut po 21. W nocy pogodniej i bez opadów, jutro na północnym wschodzie pochmurno i tam może przelotnie padać, poza tym słonecznie, ale wietrznie. Nad ranem od minus 1 stopnia na Podhalu do plus 2 w centrum i 5 na Górnym Śląsku. Jutro dość ciepło, od 9 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1993 notowanie na miejscu pierwszym bez końca. Artur Rojek. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 800 zł. Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju, a ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać.

nic nie dane jest na zawsze nam. Ten ktoś trochę nie wiem gdzie, nie uwierzysz, lecz to chyba samym skończy się nad ranem, ani dobry, ani zły. Cicho i spokojnie w domu z małym oknem chciał. Ten zwrotny punkt, potrzeba mi zmian. Fala poniesie mnie tam, gdzie będę chciał zmienić wszystko, by się nie zmieniło wcale nic. Zmienić kolor i smak i na głowie stać. Zmienić tło całkiem tak i kierunek zmian. Jeśli nie teraz, tu, to kiedy? I jak o tym mówić mam i podzielić się tym z tobą? Bo jak, gdy w dwóch słowach myśl dzisiaj stała się rozmową? Została mi taka piękna pamiątka w 2013 roku i po tej płycie. Michał Kowalonek, właśnie wtedy wokalista Mysłowic, napisał: mów co chcesz, ale myśl dobrze. Trzy sny o tym samym. Mysłowic na razie z płyty, jeszcze dzisiaj z płyty, z tej samej płyty. Na pewno do 23, a po 23 to, co zagrali i jak zagrali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w związku z wydaniem tego albumu i jego promocją w 2013 roku. Przypomnienie tego koncertu. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 20 minut po godzinie 19. Zapraszam do korespondencji piotr.stelmach@polskieradio.pl. Niech dotyczy głównie muzyki, ale nie tylko. Już się trochę przyzwyczailiśmy do tych naszych długich radiowych spotkań maratonów, jak ktoś kiedyś pięknie napisał. I Państwo się przyzwyczaili, że od razu można na ten adres, czyli piotr.stelmach@polskieradio.pl, przysyłać zdjęcia z okoliczności, które Państwu towarzyszą i w jakich okolicznościach właśnie słuchacie Państwo, czy słuchają Państwo Trójki. No bardzo proszę, jeżeli możemy kontynuować ten przyjemny trend, to ja jestem do dyspozycji. Kombajn do zbierania kur po wioskach tymczasem. We'll be right back. wspaniałe czasy. I to nagranie prosto dla nas, mam nadzieję, że dla Państwa również, najlepszego radiowego studia na świecie, czyli ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam zostało nagrane, zarejestrowane i później wydane na płycie Kombajn do zbierania kur po wioskach. Janusz Reaktor i Krystyna Zmrok. Naprawdę, to taki był tytuł tego utworu. Don't be scared. jeżeli w tym trudnym czasie możemy być dobrym kumplem dla państwa, to zdecydowanie takim chcemy być. A dobrzy kumple raczej prezentują piosenki o tym, żeby nie płakać, niż o tym, żeby płakać. Stop Crying Your Heart Out. To przed chwilą Oasis. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. To ważne komunikaty i prośby do państwa. Oczywiście emitujemy je non-stop i jeszcze będziemy je emitować z prośbą oczywiście, żeby państwo ich dokładnie słuchali. Minęła 19:30. Cześć, tu Mortas. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia. To może teraz tak nie będziemy mówić, tylko coś zagramy, zaśpiewamy. Żeby zatytułować tę swoją debiutancką płytę Lubię, no ale skończyło się na tu. To jest utwór tytułowy Zespół z Łodzi Mortas przed chwilą. Za 26 minut godzina 20. Gość anonsowany, zapowiadany, twórca, jeden z najbardziej wziętych, znanych twórców animacji artystycznej. No, nasz reprezentant w szerokim świecie, Mariusz Wilczyński. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, i człowiek, który kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrał bluesa na gitarze. Pamiętasz to jeszcze? Ja tak, ale mam nadzieję, że słuchacze już zapomnieli o tym. Dziękuję ci, Piotr. To była ogromna szansa dla mnie. Nie wiem, czy ją wykorzystałem. I jeszcze... jeszcze tak. Pierwszy polski artysta, który miał swoją wystawę w słynnej nowojorskiej MOMie. No, od kilku lat śledzimy cię i pytamy, właściwie zadajemy to samo pytanie. Co z filmem Zabij to i wyjedź z tego miasta? Bo to jest w tej chwili chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o ciebie. No tak, myślę, że to jest najważniejsza rzecz, która wydarzyła się w moim artystycznym życiu. Film skończyłem. Film miał światową premierę na festiwalu, jednym z trzech najważniejszych festiwali na świecie, na Berlinale, w sekcji Encantes. Zebraliśmy, no tak muszę się chwalić, ale to jest prawda, zebraliśmy bardzo dobre recenzje, 21 dobrych, naprawdę dobrych zagranicznych recenzji w Guardianie, w Hollywood Reporter, w Screen Daily, w Variety i tak dalej, więc wszystko było dobrze, no ale premiera była 22 lutego, 27 wróciłem z Berlina do Polski, no i już właściwie wtedy świat zaczął się zamykać, także z jednej strony miałem fart, że mogliśmy mieć tę premierę w Berlinie, myśmy się zastanawiali, bo mieliśmy Zabij to miał propozycje właściwie takie, no to są zawsze nielegalne rozmowy, powiedzmy takie ukryte trochę rozmowy, ale mieliśmy i sugestie, że nas chce Berlin i sugestie, że chce nas Cannes i myśmy się, ja się bardzo długo i producent Ela Puszczyńska i Agnieszka Ściwer długo się zastanawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że nasz film, który jest chropowaty, który opowiada jednak o taką historię, no, może nie ponurą, ale taką naszą tutaj, taką bluesową. Aha. Bardziej się nadaje po prostu do Berlina, który jest takim festiwalem mniej glamour, tam mniej trzeba się ubrać, a bardziej ludzie chodzą do kina. I faktycznie mieliśmy premierę na sali dla 800 osób i potem 6 projekcji po 800 osób. Było wielkie zainteresowanie. No i wszystko się wydawało, że teraz wsiadamy do rakiety i właśnie wyfruniemy, zaczynamy festiwale. No i się skończyło. Wsiadamy do rakiety trójkowej. Ja ci od razu obiecuję, chciałbym się z tobą przez radio umówić na jedną rzecz, bo teraz jesteśmy, mam nadzieję, że już w drugiej połowie tego szaleństwa związanego z koronawirusem. No oby. I jeżeli to się skończy, to wrócimy do tej rozmowy i porozmawiamy dłużej. Mariusz, krótko o muzyce, bo ona jest ważna, ona zawsze była ważna przy okazji tego filmu. Twój mistrz, przyjaciel Tadeusz Nalepa, tam słychać jego twórczość, jego nuty. Tak, powiedz chwilę o tym. Tadeusz przede wszystkim jest jednym z bohaterów mojego filmu. No, Tadeusz był przyjacielem moim najserdeczniejszym, właściwie takim najważniejszym facetem w moim życiu. I trochę też o tym jest ten film. Tadeusz tam występuje też jako człowiek, jako kumpel, jako przyjaciel. Obok wielu innych postaci oczywiście. I też jest muzyka Tadeusza. Część trochę specjalnie zrobionej do mojego filmu, a część po prostu najlepszych jego numerów bluesowych. Mhm. Mam tę ogromną satysfakcję, że jak właśnie pojawiały się te recenzje właśnie czy w Guardianie, gdzie dostaliśmy 4 gwiazdki, czy w Hollywood Reporter, czy właśnie w tych innych gazetach zachodnich, to w bardzo wielu było podkreślane, że jest fantastyczna muzyka plus Tadeusza Nalepy. I to ja myślę, że Tadeusz jak tam zerka z nieba, to do mnie, on zawsze Tadek mówił do mnie Dariusz z Odzi, bo ja pochodzę z Łodzi, więc myślę, że tam Tadeusz zerka z nieba i mówi, no Dariusz, dobra robota. Także jestem dumny, wiesz, bo też oczywiście są tłumaczenia przepięknych słów Bogdana Lebla, są, no nasz film tłumaczyła wybitna tłumaczka Antonia Lloyd-Jones, to jest pani, która tłumaczyła Olgę Tokarczuk, także no w ogóle wspaniale i są te piosenki często przetłumaczone, ale często jak piosenki idą gdzieś pod spodem, to nie są tłumaczone. Natomiast wszędzie, prawie wszędzie jest właśnie podkreślany walor, też właśnie no, poza wszystkim innym walorem Zabij to i wyjedź z tego miasta, właśnie muzyki Tadeusza Nalepy i jestem z tego bardzo szczęśliwy. Jesteśmy umówieni? Jesteśmy umówieni na to, że porozmawiamy jeszcze o tym filmie, jak się skończy wkrótce, mam nadzieję, to wszystko? Nie, no oczywiście, że tak. Znaczy, wiesz, są bardzo duże zawirowania i wiadomo, jak to wszystko wygląda, ale bez względu na to, co i jak, no z tobą zawsze będę gadał. Mariusz, czy Czy na teraz możemy tu postawić kropkę, iść dalej, ale muzyka breakoutów Tadeusza Nalepy wróci i wrócisz ty w opowieściach o tym obrazie, dobrze? Dobrze, dziękuję ci Piotr za zaproszenie. Trzymaj się, kochana. Mariusz Wilczyński. Tak, Mariusz Wilczyński, reżyser filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Zresztą wspaniały animator i po prostu wspaniały facet. To teraz breakout, nie tylko dla niego. Jesteś dla mnie źródłem rzeki. Jesteś wiatrem dla mych żagli. Ty obmywasz trud z mej twarzy. Dzięki tobie idę dalej. Ty mi dajesz pieśń. Hej, hej, hej, hej. Z twoich dłoni czerpię siłę. Z twoich dłoni biorę męstwo. I gdy drogą coraz stromiej, ty ochraniasz mnie przed klęską. Ty mi dajesz pieśń, hej, hej, hej. Znaczy dla mnie uśmiech, ile zachwyt w oczach twoich. I że pieśń to ty, hej, hej, hej, hej. Kamienie, 1974 rok, breakout i sam koniec, epilog tej płyty, tobie ta pieśń. Jeżeli chodzi o Mariusza Wilczyńskiego, film Zabij to i wyjedź z tego miasta, może powiem to po raz pierwszy na naszej trójkowej antenie, ale myślę, że nawet niekoniecznie muszę być pierwszy. Tak po cichu, może trochę głośniej, może jeszcze głośniej, liczymy na Oscara, jeżeli chodzi o polską reprezentację, bo film jest fantastyczny. Polecam już teraz bardzo, bardzo gorąco. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Ja dziękuję Państwu za wszystkie piękne maile. piotr@stermach.polskieradio.pl. Proszę o kolejne. Nie na wszystkie zdążę odpisać, ale wszystkie zdecydowanie zdążę przeczytać dziś do północy. Za 16 minut jest 20. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Tak. A teraz muzyka. Na 500 lat, na 1000 lat, na milion lat, na milion lat, na milion lat. Pierwsza księga wtajemniczenia i objawienia, czyli nowe sytuacje, zespół Republika i Będzie Plan. Przed chwilą. Zostań w domu z Trójką. To teraz dla Państwa Agnieszka Obrzańska. Teren. Kultura. Swobodnie przemieszcza się pomiędzy różnymi dziedzinami i kontekstami. Teatr, koncerty, performance, taniec. Czuje się jak ryba w wodzie, wplatając je do swoich artystycznych, często zaangażowanych działań. To Zorka Wolny, performerka, autorka filmów i prac dźwiękowych. W świecie ogarniętym pandemią jej wystawa Środowisko – retrospektywa na przyszłość w Trafostacji Sztuki w Szczecinie została zahibernowana w murach galerii. Nie możemy jej zobaczyć, ale Zorka Wolny przygotowała specjalne opracowanie wystawy – wizualno-dźwiękową podróż. artystyczne dźwięki na pandemiczne lęki. Zorka Wolny, środowisko, instrukcja do wirtualnego zwiedzania wystawy kuratorowanej przez Joannę Warszę. To teraz może parę słów o wystawie. I zacznę od Zorki Wolny. Robię głównie performansy, prace dźwiękowe i prace z społecznościami różnymi. Wszystkie te prace dźwiękowe, performatywne, z udziałem ludzi, one generują dużo takiej dobrej, wspólnej energii i zajmowania głosu na bardzo ważne społecznie tematy. Głównie punktem wyjścia było dla mnie środowisko dźwiękowe, taka wystawa, w którą się wchodzi, której się słucha, nasłuchuje, która otacza widza dźwiękiem, żeby po prostu posłuchać sobie różnego rodzaju atmosfery dźwiękowej. I jeszcze Joanna Warsza, kuratorka. To jest też taki moment, żeby jakoś tam podsumować i zastanowić się, na czym to wszystko polegało. Ale też ważne było dla nas to, żeby właśnie nie patrzeć wstecz, dlatego nazywamy tę wystawę retrospektywą na przyszłość, dlatego że nie chodzi o taką celebrację samego siebie, tylko bardziej o zastanawianie się, jak w ogóle robić sztukę dzisiaj, kiedy problemy na świecie są dużo, dużo poważniejsze niż sztuka. I co sztuka może z tym wszystkim zrobić? I w końcu nam Zorka właśnie sprzed 20 lat z Krakowa i wtedy Zorka była studentką malarstwa olejnego na Akademii Sztuk Pięknych. I to jest też dla mnie ciekawe, jaką trajektorię przeszła z tej pracowni malarstwa olejnego przez takie działania performatywne w muzeach i wystawy choreograficzne po bardziej reżyserkę chórów politycznych czy spontanicznych zgromadzeń. I staramy się też tą trajektorię jakoś przejść wspólnie w tej wystawie. Której opracowanie znajdziemy na stronie Trafostacji Sztuki w Szczecinie? To może ruszymy teraz tropem jednej z prac dźwiękowych? Tutaj na przykład praca, która była prezentowana na Biennale Architektury w Chicago, te nagrania, które robiliśmy, to była praca, która była oryginalnie zrobiona w pustej podstawówce. W szkole podstawowej, która została zamknięta, natomiast mi się udało tam jeszcze pojechać, zrobić nagrania z dziećkami i zrobiliśmy razem z Jasmine Gufo 31-kanałową instalację dźwiękową o głosach dzieci w pustej przestrzeni, w pustej architekturze. Tam mamy głosy dzieci, piosenki, odgłosy pisania po papierze, pisania po tablicy, jakieś krótkie piosenki, jakieś gwizdy, przejścia korytarzem, kłótnie i tak dalej, więc jest jedna praca, no się właśnie wchodzi jak w taki las. Może warto też dodać, że w pewnym sensie, ponieważ Zorka bardzo często pracuje z kontekstem miejsc, w których działa, że dokopałyśmy się też takiej informacji, że Trafo, zanim było Trafostacją Sztuki, w tym miejscu mieścił się kiedyś poprawczak dla źle zachowujących się dziewcząt w XIX wieku, więc w pewnym sensie też ta praca przywołuje taką archeologię tego miejsca. I jeszcze krótko na koniec. W dzisiejszych czasach wszystko trzeba zebrać do jednego zdania, więc nasze motto tej wystawy brzmi: dopóki mamy głos, dopóty musimy go używać. Zorka Wolny, środowisko. Instrukcje do wirtualnego zwiedzania wystawy znajdziemy na stronie Trafostacji Sztuki w Szczecinie www.trafo.art. A zapraszała Państwa i polecała oczywiście Agnieszka Obrzańska. No to mamy jeszcze jeden utwór przed godziną 20 w Trójce. Co Państwo na to? Massive Attack, dawno niesłyszani. Karma Koma. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Now take a walk, take a rest. Taste the rest.